بسم الله الرحمن الرحيم. Hiç şüphesiz ki ölülerden yardım veyahut da şefaat istemek birinci olarak bu Kureyş dininin yani Peygamber Efendimizin gönderildiği toplumların inancıdır diyoruz. Peygamber Efendimiz şu topluluğa gönderilmiştir. Şu kavme, şu ülkeye, şu memlekete göndermiştir. O memleket ki onların ne ölülerden şefaat, ölülerden yardım isteme topluluğuna ve Peygamber Efendimiz bu yüzden onları kafirlendirmiştir. Allah Azze ve Celle Zümer suresinde 44. ve 43. ayetinde وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُ عِنْدَ اللّٰهِ. Yunus suresi, affan, bu Yunus suresi 18. ayet. Yani diyor ki Allah Azze ve Celle, onlar Allah'tan başkasına ibadeti, dua ediyorlar, ibadet ediyorlar, kurban kesebiliyorlar bazen, bazen onlar için yeminleşiyorlar, bazen onlardan yardım istiyorlar. Diyorlar ki, diyor ki Allah Azze ve Celle, مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Allah Azze ve Celle diyor ki, onlar ne size zarar verir, ne size fayda verir. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُ عِنْدَ اللّٰهِ. Ve diyorlar ki, bunlar bizim Allah katında yardımcılarımız, aracılarımız. Ve Allah Azze ve Celle diyor ki Zümer suresinin 44. ayetinde اَمِتَّقَدُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Yani diyor ki Allah Azze ve Celle اَمِتَّقَدُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ, yani Allah'tan başka veliler, yardımcılar mı istediler, edindiler? قُلْ Muhammed اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ. Onlar hiç şüphesiz ki ne bir mülke sahipler, ne de bir şey akıllılar. Çünkü ölmüş gitmişler, kemik olmuşlar. قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Diyor ki bütün şefaatler, bütün yardım, bütün fayda Allah'tandır ve Allah'tan ve Allah ki yeryüzünü ve gökyüzünü tutuyordur demiştir. Ve Fatır suresinin ne? Fatır suresinin 13. 14. ayetinde diyor ki Allah diyor الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. Bak yani والذين تدعون من دونه, sizlerden başka, Allah'tan başkasından dua ettiğiniz, yardım istediğiniz kişiler ma yemlikuna min qatmir, yani hurma çekirdeği bile sahip değiller, miskinler, zavallılar. İn tedûhum, dua ederseniz bile la yesma'u duaakum, yani sizin duanızı duymayacaklar. Ve lev semi'u, yani duysalar bile mastecab lekum, kabul edemeyecekler, veremeyecekler sizin istediğinizi. Ve yevmel kıyameti, ve kıyamet gününde ne yapacaklar? Yekfurûne bişrikukum, yani diyecekler ki Allah Allah, ya Rab, bizler bunlardan beriyiz. Bizler bunlardan beriyiz. Sen tevhide çağırdın, bir tek sana dua etmeye çağırdın ama onlar kabul etmedi. Bizlere dua ediyorlar ve bizler de onlardan beriyiz. Ve la yunebbi'uke mislu habir. Yani bilen, yani hiçbir şüphesi ki bilen bir kişi gibi sana hiç kimse bilmeyen kişi gibi öğretmez. Yani bilen kişi öğretir sana diyor. Anlaşıldı mı? İnşallah bu anlaşılmıştır diyoruz. Ve bunlar çok tehlikelidir yani. Çok tehlikeli işlerdir. Bizler bu icma konusunda, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in icma konusunda hiçbir şekilde ölüden yardım istenilmez. Barakallahu fik. Ölüden yardım istenilmez. Ve ondan hiçbir şekilde şefaat istenilmez. Ancak her şey Allah'tan istenilir. Bu inşallah anlaşılmıştır. Demek anlaşılmıştır. Bu şirktir. Bu ortak koşmadır. Allah diyor bana diyor duayı verin diyor. Sizler diyorsunuz, ben ona dua edeyim, bana dua etsin. Yani onu şey gibi milletvekili bir gibi kırıyorsunuz. Yani Allah başbakan, yani bu veliler milletvekili. Ben Allah'a ulaşamam, ancak milletvekili ulaşırım. Kötü, Allah'a ulaşabilirsiniz. Allah hiçbir şekilde başbakana benzemez. O evliler de milletvekili gibi değildir. Allah'a hiç kimse bir fayda ve zarar da veremez. Anlaşıldı mı? Bu kıyas yanlıştır. Bunlar Kureyş kafirlerin düşünceleridir. Ve billahi tevfik.